तुझे देखूं ये दिल न माने, जो न तुझे देखूं ये दिल न माने, मिलने के बनाए क्या क्या बहाने। मैंने तो ये सोचा समझा है दारा, तेरे लिए क्यों इतना दीवाना, तेरी प्रीत में जादू जादू जाए मेरा मन पे काबू। Hey, dude.